الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومرة نجينا كدلنا آية ولذكوة في الزغمزية kwa ajili ya kufafanua yale ambayo huweza yakaingia kwenye akili za wengine kwamba ni tatizo. Aya ambayo Mwenyezi Mungu atuambia, wayahmilu arsha rabbika fawqahum wayahmilu arsha rabbika yawma idhin thamania يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نآية نجينة زنزو زمزيا هيفيو، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك، الرحمن على العرش استوى. ابن عباس رضي الله عنهما كني آيه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أسمى ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. أسمى ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. Ibn Abbas yasema ni safu nane za malaika zinazobeba arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila idadi ni malaika wangapi? Ibn Abbas akwambia anajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibn Zaid asema hum thamaniyatu amlaki, ni malaika wanane. Hasan asema Allahu a'lamu kam hum thamania am thamania alaf, kwamba anajua Mwenyezi Mungu ni wanane, ni alfu nane. Lakini kuna riwaya iliyopokewa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sijui usahihi wake. Riwaya yasema anna hamalat al-arsh al-yawma arba'a, kwamba malaika wanaobeba arshi leo ni wanane. Wa yawma al-qiyama idha kana yawma al-qiyama أيدهم الله تبارك وتعالى بأربعة آخرين. سكوا قياما بعد يا ونوالة متى ينجزون وانجيلة إتقوى جملة بكوا نوانانة نهيل لا أمبتانا أو لا يكيو كاربو سانا نآية يا قرآن أبو من يزمنا نبتن بيه ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. Yauma idhin, siku ya kiyama, itakuwa uko uwezekano kwamba walikuwa ni wane kisha wakaongezwa wengine wakatimia wanane. Kisha kwenye aya hizi Mwenyezi Mungu alipotuelezea malaika wenye kubeba arshi, Mwenyezi Mungu atuambia alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. أسمى ونوبب عرشي نواليومو حمبزوني معرشي يسبحون بحمد ربهم ومسبح من يزمك سبحانه وتعالى ويؤمنون به نوانا مؤميني من يزمك الصحابة kwenye neno wa yu'minuna hapa kuna utata. Wanavyoni wameweka suala, kwa nini ije jumla hii wa yu'minuna bihi? Jumla kimsingi imekuja kuwasifu malaika kwa sifa ya imani. Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko kwenye arsh, yuko juu la arsh, ina maana malaika wangemwona. Ikiwa wamewekisha kumwona, hakuna sifa kuambiwa wamwamini. Wewe waweza kuambiwa jambazi fulani ameuliwa, ukiwa uko kando na mahali alipouliwa jambazi kama ule, bila kwenda kumwangalia ukaamini kwamba jambazi ule ameuliwa, hapa twaweza kukusifu kwa kuamini kwako kitu ambacho wewe hukukiona. Lakini ikiwa ulikuwapo kwenye mkasa na wao ukamwona hivi akipiga risasi, hivi akianguka, na ukaenda akamchungulia, ndiye hakuna sifa kukwambia kwamba yule bwana ameamini kwamba jambazi ameuliwa. Ni kama hivi sasa tuleo najua sisi, mimi nikiamini miangaza ile pale ni ya jua, kuna sifa gani? Kuna sifa. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu atuambia alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, siri ya kuleta neno hili wa yu'minuna bihi, au faida ya neno hili wa yu'minuna bihi lililoingizwa hapa, ni kwamba hamalatul arsh wa man hawla al arsh walikuwa hawamuoni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hakuwepo ameketi kwenye kitu ambacho huitwa ni arsh, kama wanaosema wanaokusudia kuishabihisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na viumbe vyake, kwamba Mwenyezi Mungu halu fil arsh mudamisun lil arsh fa Allahu tabaraka wa ta'ala mustawin ala arshihi ba'inun an khalqihi, amelingana kwenye arshi yake lakini hakugusana na arshi yake. Kwa sababu lau kama ilikuwa ni hivyo kwamba Mwenyezi Mungu ameketi kwenye arshi kama ketivyo mwanadamu, hakungekuwa na sifa kusifiwa malaika yu'minuna bihi. Lakini sababu ya kusifiwa malaika kwamba yu'minuna bihi ni kwamba walikuwa hawamuoni. Lakini ni wajibu tuamini anna hunaka malakun yahmiluna al-arsh, na ni wajibu tuamini kwamba ar-rahmanu ala al-arsh istawa. Madam wamesema alingana kivipi, kama yanaulizwa na mapotofu kadha wa kadha, fanudhifu ilma dhalika ila Allah tabaraka wa ta'ala. Na kifungu hiti tutakizungumzia. Kwa hivyo Muislamu ana uwajibu wa kuamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelingana kwenye arshi yake bila kufananisha. Yuseme istawa ala arshihi istiwaan yaliqu bijalali, amelingana kwenye arshi yake kulingana ambapo patukuana na utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si kulingana Mwenyezi Mungu arshi kisha useme kama fulani. Ukishakutia kama, mambo ya waisha kwa mabaya sana. Kwa hivyo shubha inaingia katika aya hii, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania, kwa wale ambao ni mushabbiha watakwambia ikiwa Mwenyezi Mungu amelingana kwenye arshi yake na malaika wanane waibeba arshi yake, kwa hivi itakuwa kuibeba arshi itakuwa imebebwa na kilichoko juu ya arshi, na kilichoko juu ya arshi ni Mwenyezi Mungu kama wanavyosema ambao wamfananisha Mwenyezi Mungu, na hivyo sivyo. Kwa sababu ikiwa Mwenyezi Mungu atabebeka, basi ina maana walombeba wana nguvu sana. Ina maana ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahitajia mambo fulani kwa watu wengine wamfanyie, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasifiki kwa sifa hizi. Sasa shubha, sababu ya kupenya shubha hii ni maana yanayoeleweka kwenye neno istawa. Istawa tukifasiri Kiswahili, amelingana. Kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha ya Kiarabu, istawa lina maana ala, kwenda juu. Istawa lina maana irtafaa, kuangatika. Istawa lina maana saada, kupanda. Istawa lina maana istakarra, kuchulilia. Hiki kitabu nikikiweka hapa nitasema istawa bi maana istakarra, kuchulilia. Lakini neno ala, neno irtafaa, hayana maana kwamba lazima kiwe kimechulilia. As-samaa'u fawqana, as-samaa'u ya'luna, haina maana kwamba kila mmoja amezibeba mbingu kwa kichwa chake. Ala ni kitu kuweko juu yako, hakina lazima kiwe kimekugusa, kimeegemea kwako. Utasema ala. Irtafaa ina maana kitu kuweko kwako, wasuudi ni kutwa kitu chiko juu yako, na istakarra lina maana ya kitu kutulilia. Sasa ikiwa lafzu istiwa, temko la istiwa lina maana yote haya, kwa nini tulilazimishe temko hili kutukua maana haya muyatakayo nyinyi, ambao ni maana yatakufanya kwenye itikadi yako upande wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe itakuwa na kasoro, ukawacha maneno ambayo atakuondosha kwenye tatizo, ukawa ulazima tulifasiri kwa maana ya tatizo, yale yasio na tatizo tuwaache mbali. Sababu ni yale tuliyosema toka mwanzo, kwamba saa ingine hutaka kuwapima mambo kwa akili zetu, yangiao akilini na yasongia akilini. Kulingana na maana haya, Mujahid rahimahullah, mmoja katika mufassirina wa zamani, mwanafundi wa Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu, Mujahid asema istawa ala al-arshi ala, maana ya istawa ala al-arshi ni kwamba Mwenyezi Mungu uko juu. Ishaq bin Rahawi asema sami'tu ghayra wahidin min al-mufassirina yaquluna ar-rahmanu ala al-arshi istawa ay irtafa'a, uko juu. Ibn Jurayr amesema ar-rahmanu ala al-arshi istawa أي علا وارتفع. لكن كما لوجد من يزيمك سبحانه وتعالى أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وانا بوانا kombo katika itikadi zao bana upotofu wa itikadi fayatabiuna ma tashabaha minhu kwenda wakafuata aya ambazo ni mutashabi ibtigha alfitna ibtigha atawili kutaka kuwafitini watu baada kufitinika wao wa ibtigha atawili na kutafuta njia ya kwenda kuziawili zilingane na malengo yao. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Hakuna ajuaye maana yake ya uhakika isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amma ar-rasikhuna fil 'ilm fa yaquluna amanna bihi. Wale ambao wana itikadi safi waloendelea kusoma walokomaa kwenye elimu wale huinua mikono kwamba tumeamini mada Mwenyezi Mungu amesema, basi ni hivyo hivyo alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo maana Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa haina maana kwamba Mwenyezi Mungu kachubilia mpaka watu wangiwe na mawazo na fikra kwamba malaika wakibeba arshi wamembeba na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waloingia katika shubha hii ni wale ambao wanishabihisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya upotofu kwa kutumia akili, falsafa na mantiki. Ndio ambao wataingia kwenye shubha kama hizi. Kwa hivyo Imam Malik rahimahullah alipoulizwa Mwenyezi Mungu kalingana vipi kwenye arshi yake, kaifa stawa rabbuna ala al-arsh, Imam Malik alimjibu yule aliouliza jibu hili kwamba al-istiwa ma'lum, kule kulingana Mwenyezi Mungu kwenye arshi hili lajulikana, kwa sababu mwenyewe amesema Rahmanu al-arsh stawa wal kaifu majhulu, kuwa amelingana vipi hakuna anayejua. Wal imanu bihi wajib, kuamini kwamba Mwenyezi Mungu amelingana kwenye arshi yake hili ni wajib. Wasualu anhu bid'a, na kuuliza swala hii ni bid'a. Kisha Imam Malik akamwambia leo kubidaya mtoni umtwa bid'a mtoni. Hii ndio imani ya Muislamu anaofaa, tuamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelingana kwenye arshi kwa sababu yeye mwenyewe katuambia. Sisi katika al-imanu billah ni lazima tuamini ukweli wa Mwenyezi Mungu, kwa kuwa ametuambia lazima tuwe na itikadi ya kukata kwamba hivi alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndivyo mambo yalivyo. Sasa mwanadamu anapochakura chakura ni kule kutafuta njia ya kukijua kitu kilivyo, ambapo haiwezekani kukijua kama kilivyo, ni kuibebesha akili mzigo mzito. Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima shaa, hawawezi watu kumzunguka Mwenyezi Mungu, ujuzi wa Mwenyezi Mungu, hawawezi watu kumzunguka Mwenyezi Mungu wamjue Mwenyezi Mungu kama namna alivyo. Na ukitaka kulijua hilo, basi ujue kwamba umeenda mamaji wewe, hatujui atakoma na wewe wapi. Sasa angalia mwanadamu, mtu yoyote akijiangalia hapa ulimwenguni atakuta kuna viumbe tofauti tofauti. Tukiangalia ardhini kiumbe aliye bora mwanadamu. Lakini mwanadamu yeye mwenyewe utakuta kila kitu chake kina mwisho, kila kitu chake kina mpaka. Mwanadamu hana elimu mpaka aende akitafute kile ajalo kuipata. Mwanadamu hana uwezo wa kufanya analolitaka. Mwanadamu hawezi kujua njia ya sawa ikene wapi. Lakini kwa kuwa uko mwanadamu amekuja hapa, kuna na ndovu na mbuyu, kwa alama hizi tulitukua ni dalili ya kuweko kwa Bwana Mungu. Kwa sababu kila kitu kina sababu yake. Mwanadamu huu ana alimleta. Mwanadamu amesoma mpaka ameleta maajabu kadha wa kadha hapo ulimwenguni. Lakini je, mwanadamu kama yule, lau tutamuuliza suala moja, tumtafute yule ambaye hapo ulimwenguni ndiye profesa mkubwa sana, tumwambie, wakati wewe uko kwenye umri wa miaka mitatu au mitatu na nusu, ulikuwa ukifikiria vipi wewe? Ulipokuwa na umri wa miaka miwili, ukinyonya kwa mamako, ule utamu wa maziwa ya mamako ni utamu wa aina gani? Nani hapa ambaye ajua utamu wa maziwa ya mamako? Hakuna hata mtu mmoja. Sisi sote tumenyonya kwa mama zetu, lakini hatujui. Na nikikuuliza ah, sasa uliza utamu wa maziwa ya mamangu, mimi nikinyonya nilikuwa ni mdogo, ina maana basi wewe mwenyewe bado hujajijua. Ya nyuma yaliyopitia hayajui. Atakayojua ni mambo kidogo ya alipofikia umri fulani, ana mambo ambayo ayakumbuka na mengine kasahau. Na kwenye ulimwengu ni hivyo hivyo. Waweza kuyajua ya sasa yenye rekodi ya wakati fulani baada ya kutokea, lakini hana ujuzi mwanadamu akujua ulimwengu kabla haujatokea ulimwengu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambendie mwingi wa hikma ndiye aweza kulijua. Kwa hivyo wewe ni dhaifu, ni mpungufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye muweza wa kila kitu. Kulingana na hawa ambao si Mwenyezi Mungu tunavyosema ni madhaifu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au hutubu binadamu akitwambia, ya ayuhan nas duriba mathalu fastami'u la atri, kumpigwa mfano, usikilizeni mfano kuonyesha udhaifu. Asema inna alladhina tad'una min duni Allah, wale ambao mwaabudu wasiye kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lan yakhluqu dhubaban, hawawezi kuumba nzi. Ma Airbus, ma atomic bomb, ma manuari ya kila aina, hamilatu tairati ya baharini, majengo makubwa makubwa, tumefikiria mbali. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia la yakhluqu dhubaban, pamoja na nguvu zao zote hawawezi kumuumba nzi. Wa in yasbuhum dhuba walau jitama'u la, lao wakalikana wakalika vikao kadha wakadha kwamba ataka tuumbe nzi wetu au tumuumbe mbu wetu awe kama ule nzi wa Mungu na kama ule mbu wa Mungu, walau jitama'u la, akwambia wa in yasbuhum dhuba shay'an la yastanqidhu. Na nzi akaenda kibwa kura kitu katika sahani, akaingia kwenye chakula, akatukua kitu kidogo cha chakula kiasi yake mwenyewe nzi, la yastanqidhu, nyote mkafanya mtakavyofanya hamuwezi kukiokoa kile kilichoko kilichotukuliwa na nzi. Na wewe una nguvu, wewe una elimu, wewe unampa Mwenyezi Mungu challenge, lakini huwezi kupambana na challenge ya mbu akija kisanini kwako akichukua chakula cha futari yako. Kama dhaifu talib almatlub, wewe ni dhaifu na yeye alikubakura wewe ni dhaifu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuletea mitume, manabii kila aina, tukateremshiwa na vitabu. Manabii kazi waliopawa na Mwenyezi Mungu ni kuja kutuongoza sisi mabinadamu ambao hatuna ujuzi, hatuna elimu, watuelezee yanayohusiana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tuweze kuwa karibu na kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ujuzi wako mwanadamu utakwenda utakonga ukuta, kuna mambo fulani ambayo yahusiana na Mwenyezi Mungu huwezi kuyafahamu hata ukaelezewa, lakini wajibu wako ni kuamini kwamba hivi nilivyoelezewa ndivyo yalivyo, kwa sababu nimeambiwa na anayemjua. Ima alikwambia yeye anayejua yeye mwenyewe, au umeambiwa na anayemjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mitume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakituambia Mwenyezi Mungu hapa ni kadhaa, basi ni vile vile. Katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama wanavyosema ulama salaf, wakwambia al-kalamu fi sifati far'un 'anil kalami fi dhat. Kuizungumzia sifa za Mwenyezi Mungu ni kama kuizungumzia dhati ya Mwenyezi Mungu. Kuizungumzia sifa za Mwenyezi Mungu ni kama kuizungumzia dhati ya Mwenyezi Mungu. Ni vipi? Ni kwamba wewe mwenyewe lao utaulizwa na mtu yoyote, ikiwa Muislamu ikiwa kafiri, atakapokuwa mpotofu wa ile yote, akakuuliza kweli Mungu uko vipi, utamwambia kama ndovu? Utamwambia kama mbuyu? Lakini utamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotuambia, atuambia laisa kamithlihi shay'un, Mwenyezi Mungu hafanani na chochote. Hii ndio dhati. Ninaposema kwamba Mwenyezi Mungu hafanani na chochote, mimi nimeizungumzia dhati ya Mwenyezi Mungu. Nafikiri tuelewane. Naenda taratibu taratibu, ni sehemu hatari hatari. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dhati yake haifanani na kitu chochote, na mazungumzo ya sifa yatokana na dhati, unaponiambia Mwenyezi Mungu yuasikia, nitakwambia yuasikia. Mwenyezi Mungu asema, nitakwambia asema. Asemaje? Ulipoulizwa dhati ulisema kwamba Mwenyezi Mungu hafanani na mtu yoyote, basi na maneno yake hayafanani na maneno ya mtu yoyote. Itakuwa hapa tumefanana kwamba haya huitwa maneno na haya huitwa maneno, lakini si kama maneno ya mwingine. Ukifuata taratibu huu huwezi ukatatizika. Kila la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala enda nalo hivyo hivyo. Mimi niko hai na wewe uko hai na Mwenyezi Mungu uko hai. Uhai wa Mwenyezi Mungu uko vipi? Haufanani na kitu chochote. Huu ni uhai wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uhai wangu huanza na kumalizika. Na mtu akikwambia lazima basi unionyeshe Mwenyezi Mungu anawezungumza na mimi basi nina haki kukwambia lazima na wewe unaonyesha Mwenyezi Mungu vidalivu. Wewe nionyesha kwa upande wako vile Mwenyezi Mungu alivyo na mimi nitakuonyesha vile Mwenyezi Mungu anavyosema. Lakini shika kaida ile ile unatoa na wanavyoni wetu. Wa kullu ma khatara bi balik wallahu bi khilafi dhalik. Kila linalopita kilini kwako si kama Mwenyezi Mungu ni hivi, si kama Mwenyezi Mungu ni hivi, yote haya mawazo ya kishetani wachana nayo. Sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafanani na kitu, wala hakuna ulazima katika imani kuambia umwami ukijue kila kitu kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna ulazima huo. Hakuna makosa mtu kusema sinjui Mwenyezi Mungu alivyo, lakini utamjua Mwenyezi Mungu kupitia kwenye kazi yake. Ulimwengu namna unavyokwenda, maajabu yanatokea kila siku. Hizi ni dalili ambazo kukuchukua wewe kwenda kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si kama kwenda kumuona hivi utakamuona kwa macho. Sasa mwanadamu anazozitaka hakika kubwa hizi aijue kursi kama ilivyo, aijue arshi kama ilivyo, amjue Mwenyezi Mungu alivyolingana kwenye arshi, akijue kila kitu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Suala kumuuliza ni ile tuliyogusia jana kwamba je, yeye mwenyewe mwanadamu huu aloambiwa na Mwenyezi Mungu wa fi anfusikum afala tusirun, katika nafsi yake ya mwanadamu amejua kila kitu kilichoko kwake, amejua idadi ya ndevu zake, pengine aweza kuwa na kovu kwa nyuma huko, yeye mwenyewe haijui mpaka siku atakapokuulizwa na mke wake, mbona una alama ya kovu hapa ilifanyikaje, kama zote sikumkikapo. Sasa wewe mwenyewe bado hujafikia hivyo, elimu yote iliyoendelea tumejua kila kilichokuwa ngani, bado hatujazimaliza nyota zilizoko mbinguni. Wewe una ulazima utaka kujua kila kitu cha mvumba mbingu, utapotea. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuweka kwenye aya hii. Mwenyezi Mungu asema ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yauduhu huruma wa la ilaha. Sasa mfano wako wewe mwanadamu. Mwanadamu kama nilivyotangulia kusema, elimu yake ina mkomo, ina mwanzo, ina na mkomo, ina na sehemu, haiwezi kukila akili. Kisha kama ana ukaidi ataka kumjua Mwenyezi Mungu, mfano mzuri wa mwanadamu kama huu ni glasi na maji ya bahari. Waweza kitu kwa bahari ukaichia ndani ya glasi huko, mwenye akili tasema kuna uwezekano? Basi na wewe ujuzi wako ulionao kulingana na mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mambo ya Mwenyezi Mungu ni kama bahari, uko katika bahari ya mambo ya Mwenyezi Mungu, wataka kuitia kwenye glasi ya ujuzi wako ambao ni ujuzi una kasoro kila mahala. Kwa hiyo glasi itapasuka au itabebwa na maji. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa upande wake amekupa mambo fulani uende ukayajue, na mengine huwezi kuyajua hata ukafanya bidii tena gani. Kwa hiyo mwanadamu katika ulimwengu huu ana mipaka, ana viungo, chambuzi zako tano. Chambuzi zako tano kusema mkono, ulimi, pua, masikio, macho ni wa kujua vitu ambazo zaingia kwenye hawasi zako. Una uwezo huu umepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na zile za kuzijua utakwenda kwa kipimo. Sijitolako laona lao tutatukua taa kali sana, hizi za mabetri zile kali, kisha chukulenga kwenye mato, sawa sawa. Taona tasa kukufanya uone, mbona uwezi kuona? Jua ikali sawa sawa, ulitole jua mato ulichizame, taliona nikupofu base hawa mato na utakucha na masikio yako, sauti unazozisikia utasikia mpaka sauti ya kiwango fulani, ikizidi kiwango kama kile wewe huwezi kusikia. Kila kitu kwako kina kipimo basi. Kila kitu kwako kina kipimo. Hata tukua chai, chia vijiko 10 katika glasi moja. Kwa nzito, lakini vijiko 10 zile ulizozitia kwenye glasi ya maji, hebu yongeza tena vijiko 10 vingine. Utamu utakuwa ni vile vile, ni ule ule wa vijiko 10 vya kwanza. Hautoyongea utamu kwa vijiko 20. Utamu utakuwa ni ule ule. Na ukinywa wewe wapenza utamu, hainiki. Kwa nini si wapenza utamu wewe? Hii tamu. Ni kwamba kila kitu kwako kimewekewa mpaka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huwezi kuukila mpaka wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukitaka kuukila utakuwa isumbua nafsi yako. Sasa tukenda katika aya tulizokuwa tukizungumzia, Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawmin thamania. Ukiulizwa arshi, arshi nini? Tambua arshi ni kiti cha ufalme. Mfalme tukisema huketi kwenye kiti chao cha kifalme, je, na Mwenyezi Mungu naye huketi? Ikiwa haketi, kwa nini tuombe Rahmanu lale ushistawa? Zaweza zikaja suala kihivyo, lakini ataka uangalie neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu kakupa lugha. Lugha ulizopawa wewe mwana Adam ni lugha ya kuelezea unavyovijua, unazoweza kuzijua. Unaja mwiko kupikia, kijiko, kisu kukatia, msumeno, kitu kingine umewekewa msumeno, rungu, kisu, msumari, ili uweze kufahamu unapoelezwa. Lakini hakika kubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakika ambayo akili yako haiwezi kufikiria kuweza kujua, ni hivi, ni hivi, ni hivi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekutumilia matemko ambayo huweza yakafanana na yaliyoko wala si walio, ili wewe ufikirie karibu na kwenda kujua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuelezea Qur'ani akwambia, minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat. Akwambia kuna aya aina mbili, kuna aya mutashabih, kuna na aya muhkam. Aya muhkam mara nyingi utakuta katika mambo ya sharia, mambo ya kila mmoja ambaye anaweza kufahamu. Kuna na aya mutashabi, temko laweza kuwa lina maana zaidi ya moja, au temko likawa limetumiliwa ya kilichoku hapa duniani, kisha temko lile lile lililotumiliwa kilichoku duniani ikatumiliwa na kitu kingine ambacho chiko akhera au chiko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lengo ni kukusahilishia na kukukurubisha uende ukafahamu, lakini hakuna mafanano baina ya kile kilichoelezwa hapa duniani na kile kilichoelezwa kesho akhera. Hakuna mafanano. Sasa mwanadamu anapolisikia temko lile ambalo kimambo anayojua yeye hapa duniani hutumika kisampuli kadhaa, akielezewa na la akhera ataka kulifanya lile la akhera, au akielezewa na Mwenyezi Mungu ataka kulifanya lile la Mwenyezi Mungu, ni kama hili hapa lilizo duniani. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'an, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Jaa rabbuka, kaja mola wako. Wenye vitabu ambao wawili ukwambia wajaa amru rabbika, Mwenyezi Mungu ashinde kusema wajaa amru rabbika, wala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hashinde kutuambia wajaa amru rabbika, lakini Mwenyezi Mungu anatuambia wajaa rabbuka, akaja mola wako, wal malaku saffan saffa, na malaika wamepiga mafoleni. Ndio temko la saffan saffa. Lakini ukiangalia neno kuja, mimi ninapomwambia mtu nimekuja, ina maana kabla ya kuja siku yako au nilikuwa hapo? Nimekuja. Mkwamba nimekuja, wote wanauliza kutoka wapi? Kutoka Mombasa. Ina maana siku yako kutoka asubuhi hapa. Nimekuja sasa. Sasa Mwenyezi Mungu anapotuambia wajaa rabbuka, ina maana ya kwamba Mwenyezi Mungu hakuwako kisha akaja? Haina maana hiyo. Lakini sasa lau ungeelezewa kwa temko jingine ungeweza kufahamu makusudio. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekutumilia neno ambalo wewe walijua hapa duniani, jaa rabbuka, kuja mola wako, ili uwe karibu na yatakayotokea huko. Rudi tena au turudi tena, sisi leo hapa lao tutatokewa na udharura wa kuwaeleza mababu yetu ambao wamekufa kwa muda wa miaka 1000. 1000 wamekufa. Wakati wa miaka 1000 kwa wao wamekufa, ina maana sisi tulikuwa tukivaa ngozi, baada ya kujapata kanzu kama hii, hatujapata miwani, hatujapata saa. Licha kuweko na vifaa vingine hivi vya kunasa masimu, mzee ule wa zamani, kijana hichi kipuku chake chalipokufa, wakakutana huko kwamba babu, kwa koli mwinguni kutokapo kumekuja kitu kitwa radio au TV. Yakaondoka, zimekuja hizi. Hazijaja. Aweza kauliza TV nini? Hata kama sanduku linana kama mbavu mbavu. Kisha kuvantu kizungumza kutoka mbali, ukamsikia huku na kumuona. Hadi na swala mzee. Hakuna swala. Au ikiwa atafahamu, atafahamu kwamba hii TV ifanana na sanduku ya mbao, ni kama ile masanduku tulokuwa nao. Ndio atakaufananisha, ndilo sanduku analojua. Sasa wewe ulinitumilia kutaka kumweleza TV, ukanitumilia sanduku. Yeye alijua sanduku na wakati wake, hata briefcase ya sasa hivi. Na kwamba kama briefcase, atakuuliza briefcase ni, lakini moja kwa moja kwamba yafanana na sanduku, atatukua sanduku lile lilokuwa kwa wakati wake, tena ikiwa nkasha, ikiwa nini, atakuwa kama lile. Ndivyo lilivyo TV. Nifahamu au mwambie kumekuja simu, waweza kutembea na mfukoni saa yote, ukinitaka mtu akawa kuzungumza nao, akili yake itakwenda iseme madam huyu sema basi ina mdomo. Madamu ina mdomo unaizungumza, basi ina na ulimi. Ikiwa ina na ulimi, basi itakuwa na hula, huzaa hufa. Akili itahama kihivyo. Sasa wao maelezo ya kitu ambacho yeye bado hajakiona, hakijui, atasawirisha vile namna anavyotaka. Kuna kufika kwenye uhakika, kwa kuwa kitu tunaweza kufika kwenye uhakika, kuna na kushindwa kufika kwenye uhakika. Sasa na mwanadamu huko sahaba kwenye sifa za Mwenyezi Mungu, akaambiwa wajaa rabbuka, ataona alikuwa toka wapi, ilikuwa hako. Istawa ala al-arshi, arshi nini? Mkiti cha ufalme, basi ukiti juu. Hatujui tena zambao za aina gani, kumbakusi, msaji, msunubari. Atasawirisha kila ambacho chahusiana na kiti. Ukimwambia kursi, kursi ni kiti cha kifalme. Pengine aweza kaketa kasawirisha, so kama kile kiti ambacho hitwa kiti jeuri, maana yake Mwenyezi Mungu ambaye ni mutakabbir, basi kiti ni kama kiti jeuri. Atafasiri yeye vile anavyotaka yeye. Sasa hapa hawezi kufika kwenye uhakika, kwa sababu ataka kukifikiria kitu, akizungumzie kitu ambacho hakifikiriki, kitu ambacho hawezi kukiona. Kwa hivyo waambiwa wajibu wako ni uamini. Ikiwa ni sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amini kwamba Mwenyezi Mungu madamu amesema, vile alivyosema ndivyo mambo yalivyo. Na ukaambiwa yako vipi, sema Allahu a'lam, mimi sijui. Sasa tukiondoka katika mfano huu, ule likadiria wazee waliokufa miaka alifu, hatujui kukutana ni mpaka huko, hatuwezi kuletewa ripoti. Tuangalie hapa hapa ulimwenguni, lau kutakuwako na kikao cha madaktari kutueleza magonjwa ya kila aina, walolikwa mkatika sisi, hatujui lolote kuhusiana na mambo ya daktari. Mimi najua leo ni mgonjwa na umwona kichwa, basi na umwona kichwa ndilo nalolijua. Daktari kama yule akawa ataka kutuelezea, kwa mfano, ugonjwa wa kichwa husababishwa na nini, akatuelezea mambo ya fani ya kiutabibu, kila kitu akaizungumza na sisi kwa lugha ile ile ya utabibu, tunafahamu nini? Hatuwezi kufahamu, kwa sababu ile lugha tufani. Akitaka tumwelewe, ni sharti aondoke kwenye lugha ile ya kiutabibu ambayo kwetu matatizo kuifahamu, atuletee lugha yetu, akifananisha na lugha ile, ili tuweze kuifahamu hili liloko mbali kwa lugha hii iliyoko karibu. Hapa ndipo tutakapokueleana. Sasa na upande wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ametutumilia matemko ambayo ya kutusahilishia kuyafahamu baadhi ya mambo vile alivyo, kwa kuhungia katika hawasi zetu, hungia katika akili yetu. Kuna mengine ambayo hata yakataka ingizwa kwenye akili hayawezi kuingia kwenye akili, lakini ukuta na mpaka ni yule yule niliyosema kwamba al-kalamu fi sifati far'u min al-kalami fi dhati, kuizungumza sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni utanzu wa kuizungumzia dhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala laisa kamithlihi shay'un, laisa kamithlihi shay'un, Mwenyezi Mungu hana mfano wa chochote, lakini kwambia wahuwa samiu albasir. Kisha aithibitisha sifa. Samii ni mwenye kusikia, basiri ni mwenye kuona, isije kutaka kujua kweli Mwenyezi Mungu huonaje. Aidha kajisome wewe mwenyewe tu. Wao utasema utakwenda kwa wanavioni wetu, utakwambia mtu kuona ni mwanga kupiga kwenye macho kwa sampuli fulani, kisha ukirudi upigie mfano uone ukiwa kwenye giza humuona aliyoko mwangani, aliyoko mwangani hamuone aliyoko giza. Utatoka katika mafiziksi na kimya mpaka mwisho, lakini sivyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anapokuambia kullu shay'in hali illa wajha, kullu shay'in hali, kila kitu kitapotea kitaangamia, illa wajhahu, isipokuwa uso wake. Mwenyezi Mungu anakutaja nini? Uso kama nuta kubakia. Lakini ukoje kujiuliza, kweli anazona kope, anazona nyusi, anana mashurubu? Wewe chukua kondo wa Mungu na alilokuambia yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usizidishe hapo. Wayabqa wajha, wayabqa wajha, anazo kope sijui, anazo nyusi sijui, mpaka niambie haya, niambie sasa kusema ina yote. Usende ukachia akili yako kwenye kumweleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha, utakwenda kucheleza uingie mahala pabaya. Mungu atubariki kwa haya matatu. Barakallahu Allahumma afina wa tufina wa afina wa muslimin. Allahumma kina wa iyanum sharra masaib al-dunya al-din. Allahumma ajil bifarajika alina wa ala kafatil muslimin. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكي أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفنا. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من لانغوس اللي سيلفون قال سمعت بتقول بدو سؤال أنا بدو سؤال قبل أدوا هاي بسم الله kwa sikoni kukunya shahu moja katika hawa hili kukunya kwa meda ni alikunamizia masala ya kura kwa muslamu alifai na miki angalia wa islamu wengi wapigia kura na wale wenye kujiwe kini pia wa islamu kuzani usilefahamu hiyo ni maoni yake. Muki atakupiga mutazivilia nini, na mukipiga mutaecha nini? Waislamu wote wakaamua wasipige kura sababu serikali ni takikafiri, ndio wasema wao shadhi khasa tumetoka jina lake. Usipigwe kura sababu serikali ni takikafiri. Wengine watapiga kura, wapigi kura ha, zaki panga sharia. Wewe uliopiga usiyokupiga kura sherehe tukukui. Aona wewe pia utahukumiwa kwa sherehe. Sisi tuishi kwenye nchi ya mose ya Kiislamu. Mtaka kuishi ishini. Hamtaki kuishi guraa ni mwana mfuruke. Naam.